وسط سؤاله، چرا خوب نمیشه دردم، خیلی مونده تا بفهمی من برات چی کار نکردم. خنده ها دووم ندارن، حس یه آدم نابود، پس کجا رفت خنده ای که وقت رفتن رو لبات بود. حالا برگشتی چقدر دیر و چقدر دیر، حالا که سفید شدن رو هم دلم چقدر